kau pria pria, tong sana ikui pria. Oh pria, oh pria pria, tong sana ikui pria. Tu khush rahe jahan bhi rahe, ye mere dil ki dua. उसके हाथ है बनना संवरना किस्मत की बात है मिलना बिछड़ना उसके हाथ है बनना संवरना किस्मत की बात है कठपुतली है हम सारे कर ले तू यकीन दिल वाले कभी माने नहीं हार कर ले तू भरोसा मेरे यार ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया Yeah.